Gözlerinin yeşil varken bahar benim neyime, aşkın beni yakarken yakarken yazlar benim neyime, aşkın beni yakarken yakarken yazlar benim neyime. Bakışın bir kor olur yakarken yüreğimi, ateşte çöz diyor, çöz çöz diyor, çözülmez bilmeceyi. Bir gün ümit veriyor, bir gün öldürüyorsun, yanımdayken bile hasretim özlemişsin, sen bunu bilmiyorsun. Yanımdayken bile hasretim özlemişsin, sen bunu bilmiyorsun. Kavuşsun kollarımın, şu dünyamı karartma.